قسم امام حسین بن عازل ملک کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو مفسرین کی جماعت کا اس میں جو انہوں نے علم کا مظاہرہ کیا ہے پتہ چلے گا. یہ امن والا شہر, اس امن والے شہر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اس کو شہر مکہ بھی امن والا ہے, شہر مدینہ بھی امن والا ہے, ان دونوں کو اسی لیے حرم کہا جاتا ہے. حرم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں قتل و قتال, جنگ و جدال حرام ہوا کرتا ہے. اور ہاں آپ تاریخ اگر پڑھیں تو بات آگے تو میں بتاتا چلوں, سن 1925 میں جب اہل حدیث قوم کمپنی نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے فتوے پر اور ان کے مفتی محمد بن عبد الوہاب کے فتوے پر جو یا رسول اللہ کہنا شرک ہے کا فتویٰ دیا تھا اور کہا جو یا رسول اللہ کہے اس کو مشرک ہے, اس کو قتل کرنا جائز ہے, اس فتوے کو لے کر سول اینڈ کمپنی کی قیادت میں ترکیوں کی حکومت پر اس وقت شہر مکہ پر اور پھر شہر مدینہ پر حملہ کیا گیا تھا, اور اس فتوے کو شریعت بنا کر, اس فتوے کو جناب دلیل بنا کر ہر سنی کو مشرک کہا گیا تھا, اور مشرک سے پھر جنگ اور جنگ کو جہاد کی شکل دے کر نوجوانوں کو بدلایا گیا تھا. لیکن جب ان کی فوج حرم میں پہنچی تھی تو وہ ترکی تھے, ان کے ادب کا حال یہ تھا کہ اگر مسجد نبوی شریف میں وہ کوئی کام کرواتے تو زمین پر اتنا موٹا کپڑا یا فوم بچھا دیا کرتے تھے کہ چھوٹی سی کنکری بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. وہ مصطفیٰ جان رحمت کے مزار اقدس کا اتنا ادب کیا کرتے تھے. حال تو یہ ہے کہ ایک ایک مزدور جے جائے کہ ناپاک ہو اس کو غسل اور وضو تازہ کر کے جناب والا کام پر لگایا کرتے تھے, حتیٰ کہ ایک اینٹ اگر ایسی آ جائے جس کو نہ لگانا ہو تو ایک گاؤں انہوں نے پڑوس پاس میں بسا رکھا تھا, وہ ایک اینٹ کے لیے واپس آدمی آتا, وہ اس اینٹ کو واپس اس گاؤں میں لے جاتا, وہاں سے اس کی جگہ دوسری اینٹ لے کر آتا اور پھر مقدس جگہ لا کر لگایا جاتا تھا. بعض لوگوں نے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ عام پانی کا استعمال بھی نہیں کرتے تھے, یہ جناب گائے کے لیے زمزم کے پانی کا استعمال کرتے تھے. اتنی موقر جماعت ترکیوں کی جماعت تھی. میں کہتا ہوں آج اسی کا صدقہ ہے کہ طیب اردوغان کا نام پوری دنیا میں چمک رہا ہے. میں سیاست پر بولنے کا بھی نہیں, مگر مصطفیٰ کی خدمت دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. ساری یہودیت اردوغان کے پیچھے لگی ہے مگر دنیا کہتی نہیں بھائی قائد ہے تو کوئی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ پرسوں رسوں میں ایک ویڈیو دیکھا, اس میں سعودی کے مفتی کہتے ہیں کہ اردوغان فاسق ہے, اردوغان کافر ہے, معاذ اللہ. یہ جملے ان کے موجود ہیں, میرے پاس ویڈیو موجود ہے. میں نے کہا افسوس کلئی کھول دی اردوغان کو نے کہ کون یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور کون مصطفیٰ کا عاشق ہے. خیر ہم ادھر نہیں جاتا, بات ترکیوں کے ادب کی کر رہا تھا. تو ان کا اتنا ادب تھا کہ جب یہ لوگ داخل ہوئے نا تو انہوں نے اپنی تلواریں جھکا لی ترکیوں اور کہا یہ مصطفیٰ کا حرم ہے, کٹ جائیں گے تلوار نہیں چلے. اور پھر مطلب ترکی کا اس دور میں بول بالا تھا, چھوٹی سی جماعت اس کا بگاڑ کہہ سکتی تھی, لیکن بات مصطفیٰ کے ادب کی تھی, سرکار کے حرم اور اللہ کے حرم مسجد حرام کے ادب کی تھی. سارے فوجیوں نے تلوار دی, کٹ گئے, کچھ قیدی بنائے گئے, کچھ بھگائے گئے, اور اس حساب سے حرمین شریفین میں سن 1925 کے بعد قبضہ ہوا. آج پھڑلے سے لوگ کہتے ہیں صاحب ہمارا فلاں ابن فلاں بادشاہ نے اللہ کی زمین کو شرک سے پاک کیا اور جناب وہاں پوجا ہوتی تھی ان سب کو. ارے بے وقوف ہو, ذرا سا اس بات کا خیال کر لیتے ہیں جملہ کہنے سے پہلے کہ 1925 کے بعد تم نے پاک کیا ہے, اس سے پہلے جتنے تھے جنہوں نے مزاروں کو باقی رکھا تھا وہ سب جاہل تھے. 1400 سال, 1300 سال, 1200 سال میں, 1200 سال میں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا حرم بھی باقی رہا, خدیجۃ الکبریٰ کا مزار بھی باقی رہا, سیدہ فاطمہ کا مزار بھی باقی رہا. خیر میں اس طرف نہیں جاتا, جو قوم میری سیدہ فاطمہ کی مزار پر بلڈوزر چلا دے اس قوم سے جناب والا کیا تعلق رکھنا اور کیا گفتگو کرنا, یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے, یوں ہی پھرتے رہیں گے. برادران ملت اسلامیہ, مصطفیٰ کی یہ حدیث ہے کہ ایک قبر کے اوپر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ آدمی انگارے پر بیٹھ جائے. تو جب قبر کے اوپر بیٹھنا اتنا سخت عذاب ہے تو قبر کے اوپر وہ بھی مصطفیٰ کی بیٹی کی قبر پر بلڈوزر چلانا کس جہنم کے پتے میں جائے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور اس کو تھڑلے سے آج بھی مولوی بیان کرتا ہے کہ صاحب ہم نے کیا, جاؤ جہنم میں اللہ خیر کرے. میں بڑی تیزی سے عرض کر دوں, اور اس امن والے شہر کی قسم, لقد خلقنا الانسان, بے شک ہم نے آدمی کو کو اچھی صورت میں بنایا. کئی مفسرین نے فرمایا یہاں انسان سے مراد ہر انسان تو ہے ہی, مگر غالب عبداللہ ابن عباس کا قول ہے انسان سے مراد جانے انسانیت کو صفا جانے رحمت ہے. کیا کہ ہم نے بھی آسانی تقویر ہم نے انسان کو ترجمہ یہ ہوا ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا. آلہ حضرت ترجمہ کریں بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا. کئی مفسرین نے اور مترجمین نے یہ ترجمہ کیا اے محبوب ہم نے تیری جیسی صورت کسی کو عطا ہی نہیں کی. ہم نے کامل انسان کو مصطفیٰ کی ذات کامل جو ذات ہے نا یہ نوٹ کر لیں آپ. 10 عیب میرے اندر ہوں گے میں انکار نہیں کرتا, 10 عیب آپ کے اندر ہوں گے آپ انکار نہیں کر سکتے. کوئی ولی کیوں نہ ہو کوئی صحابی کیوں نہ ہو سارے یقیناً انسان ہیں, مگر کامل انسان وہ ایک ذات ہے وہ میرے مصطفیٰ جل وعلا کی ذات. اللہ جل مدور کریم نے انہیں کامل بنایا. ان کا حسن دیکھو تو بے مثال, ان کی مسکراہٹ دیکھو تو بے مثال, بلکہ انہیں بنا ایسا دیا کہ اپنا کو اپنا پرایا بھی دیکھے تو کہے یار یہ چیز ہی ایسی ہے جسے عشق کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ایسا حسن دیا ایسا اختیار دیا. آدمی محبت کن چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے, یا تو اداؤں سے محبت کرتا ہے یا حسن سے محبت کرتا ہے یا مال و منال سے اختیار سے محبت کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کو ہر چیز سے سجا دیا گیا. پاور دیکھنا ہے تو چاند چاند کو دیکھو ٹکڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کی پاور کو بتاتا ہے. اختیار دیکھنا ہے تو دیکھو مصطفیٰ چلتے ہیں راستے پر تو بادل سایہ کرتا ہوا چلتا ہے. خوبصورتی دیکھنی ہے تو عائشہ کہتی مصطفیٰ میرا مسکرا دے تو اندھیرے میں مجھے سوئی مل جاتی ہے. کیا کس طرح دیکھیں گے آپ مصطفیٰ جان رحمت کو بے مثال بنایا. اور اسی وجہ سے حضرت یوسف جیسی ذات مسجد اقصی میں پیچھے کھڑے ہو کر مقتدی بنی تھی, پر مصطفیٰ کو کاملیت کا اکملیت کا تاج پہنا کر اللہ جل مجدہ کریم نے مصلی امامت پر فرمایا. تو بہرحال یہ تمام انبیاء کامل ہیں اور ان تمام نبیوں کی جماعت میں سب سے اکمل ذات میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. تو مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کو خوب اچھی صورت پر بنایا. ثم رددنا وسط الاسافر غیر حد انسان ترجمہ کیا جائے ثم رددنا وسط الاسافر, پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا. کون سی حالت؟ یہ بڑھاپے کی حالت, یہ بڑھاپے کی حالت. اسی لیے میں نے مجھے یاد آتا ہے میں جاتے جاتے عرض کیا تھا چند لوگوں نے آسانی تقریب سے مراد جوانی بھی لی ہے, کیونکہ آگے آ رہا ہے ثم رددنا وسط الاسافر پھر اسے ہر نیچے سے نیچے حالت کی طرف پھیر دیا یعنی بڑھاپے کی طرف پھیرا. پہلے تو مضبوط خوبصورت کڑیاں جوان بنایا, پھر اس کے بعد دن کم ہوتے گئے زندگی ختم ہوتی گئی تو کھٹے بناتے میری قوم کے جوانوں میں بلا چل پڑی ہے کہ ایک منہ پہ لگاتے ہیں پیشانی پہ لگاتے ہیں کیوں صاحب زندگی کی ایک دن کم ہو گیا اور یہ خوشیاں منا رہا ہے, زندگی کا ایک سال کم ہو گیا وہ خوشی میں لگا ہوا. میرے آپ مفسر لکھتے ہیں یعنی بڑھاپے کی طرف پھیر دیتے ہیں جبکہ بدن ضعیف اعضا یعنی بدن کے حصے ناکارا عقل کم پشت خم یعنی پیٹ جھک جاتی ہے بال سفید ہو جاتے ہیں خال میں چھریاں پڑ جاتی ہیں اپنی ضروریات انجام دینے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے. جب یہ مانا ہے کہ جب اس نے اچھی شکل و صورت کی شکر گزاری نہ کی اور نافرمانی پر جمع رہا اور ایمان نہ لایا تو جہنم میں اس کو اسفل ترین درجے اس کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا. دونوں معنی یہاں ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ جہاں بڑھاپے کی طرف انسان کو پھیر دیتے ہیں اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جب جوانی کی جو قدر نہیں کرتا تو اس کو جہنم میں نیچے سے نیچے پھینک دیا جائے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فلہم اجرٌ غیر ممنون. غیر ممنون مطلب بے انتہا, تو ان کے لیے بے حد ثواب ہے, ان کے لیے بے حد ثواب ہے. یعنی اگر بوڑھے بھی ہو جائیں مگر پھر بھی ایمان رکھیں اور اچھے کام کرتے رہیں, اگرچہ سوف پیری کی باعث وہ جوانی کی طرح کثیر فرما برداری بجا نہ لا سکیں اور ان کے عمل کم ہو جائیں, لیکن کرم الہی سے انہیں وہی اجر ملے گا جو جوانی اور قوت زمانہ میں عمل کرنے سے ملتا تھا اور اتنے ہی عمل ان کے لکھے جائیں گے۔ ہماری کسب کا بعد بدین تو اب یعنی تمام دلائل پیش کرنے کے بعد کیا کیا چیز یہ انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ یعنی ان ساری اللہ کی قدرتیں دیکھنے کے باوجود کیوں تم انکار کرتے ہو کہ صاحب قیامت کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا، حساب و جزا کا انکار کیا جائے گا؟ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ بلا کیوں نہیں؟ یہ شکتے کی عربی کا یہ قاعدہ جہاں علیہ سا آئے اگر آپ وہاں کہتے نام ہاں آپ کے ایمان جانے کا خطرہ۔ یہ بہت باریک بات ہم لوگ پڑھتے تھے اس کو، کل پانچ سال ہو جائیں گے فارغ ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلا پانچ سال ہو گئے۔ چلیے علیہ السلام اللہ ہو گیا احکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم؟ تو آپ نے کہہ دیا ہاں، اگر کہہ دیا ہاں تو ہاں میں شک پایا جائے، اب یہاں شک پایا جائے کہ حاکم نہیں ہاں، یہ ہو سکتا ہے ڈاؤٹ ہے، یہاں سوال یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب تم نے کس پر ہاں کہا، حاکم نہ ہونے پر کہا یا حاکم ہونے پر کہا؟ اس لیے وہ کہاں فرماتے ہیں یہاں ہاں کا جواب ایمان کو لے جا سکتا ہے، اس لیے جب یہ کہا جائے علیہ السلام ہو گیا احکم الحاکمین کہ اللہ حاکموں کا حاکم نہیں، تو آپ کہیں کیوں نہیں؟ ہاں سمجھ آئی؟ آپ کہیں گے کیوں نہیں، یہ نہیں کہیں گے ہاں یا نہیں، نہیں آپ کہیں گے کیوں نہیں، یہ ایک کتاب میں لکھا نہیں ہے، ہمارے پڑھائی کے وقت میں جناب والا ہمارے استاد نے یہ بتایا تھا کسی کتاب کے حاشیے سے وہ ایک دم ہی بات آ گئی تو میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اس لیے ہمارا کام یہی ہے کہ بھائی مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے علم کو آپ تک پہنچانا، تو جب بھی بات آئے کیا اللہ ساری چیزوں پر قادر نہیں ہے؟ آپ یہ نہیں کہیں گے ہاں، یا یہ نہیں کہیں گے نہیں، یا کیوں نہیں قادر، بے شک قادر، یا یہ کہہ دیجیے کیوں نہیں قادر ہے، یا کہیے بے شک قادر ہے۔ اللہ کریم کے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا هذا البيان انك انت السميع العليم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على النبي وعلى اله وصحبه وسلم، صلاه وسلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، واوفى بذكر الله ان الله بصير بالعباد برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين۔